مسلمانانو کی اغوی کافر نہ دے المنزلہ تو بین المنزلہ تین دو خبروں کے اول ابتدا انتہا کی متفق دی دے ایمان نہ پا گناہ کبیرہ وزی دوے مدار دے گناہ کبیرہ کول پوجبانے مخلد فی النار دے دے ایمان نہ دے وطو پوجبان دے درہ میں وسط تے نو دا چی مخلد فی النار دے دے ایمان نہ وط سب اوتویو خواریجوی کافر معتزلہ انوے دا دیر تشدد نہیں پکاروی کافر ہوتا نوے ما کافر ندی مخلد فی النار دے دلیل دا گو دے من کا سب سیاتان دا سنور آیتون مشتے چپا دے اوکولا دا سنر تفسیر دا آیت دا دے یقینی دا ولی بندی دی جانتا جہنمتا ہر آتو چپاوکو بعد سیاتان با دے اوکولا سبت شروع دی دا سورت فاتحی او دا سورت بقرہ دے وشتم آیتنا سبت شروع دی کتلیم دی توحیدی او نمانا شرکی اوکو قرآنی او نمانا بغاوت اتنا اوکا آخرت نمانی پیغمبر نمانی سو کسو سیئتان او دی سیئا دی کفر گیر کدے سنگے گیر کد تو بیتیون وقت کرد دی سرنال دو در کفر رو دزن چا پیر دے کفر اوکو دزن کدن نمخ کے توبو وقت لم تحد بهی خطیتو دی گناہ گیر کرن دے تو بین دو وقت کری حاطو بهی خطیتو نو دے دے دے دے دے گناہ گیر کا نو چے گیر کا نو جہنمی دے نو امیشہ دے اولائے کا فولائے کا اصحاب النار امولون برباد ادھا جہنمی امیشہ دے پا جہنم کے نو سی دے کا نا یاد سیعتن نمران شرکن دے اس ماویلو پرون عام ذکر کی قرآن یو شے امرات تینا خاصی چاچے اوکر شرک ذکر زیاد دور پر مسئلہ توحید دے اوکدو ربکم بانی چاچو کو شرک شے مطلق ذکر شی نو صحیح بیا فرد کامل مرادی کنا سیئتن گناہ کلو گناہ چا شرک و کفر دے توبہ تینے اوک کری دن جان نمی دے ہمیشہ اونزون و جن خیراتون برباد دے یا سیئتن شرک عبداللہ ابن عباس سے مانا کئی سیئتن شرکن ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی سیئتن صغیرتن ولیکن استباحہا روکے گناہ اوکا خو گناہ نگنی غیر آکا نچروائے کنو کافر شنو عقیدہ گندہ شنو عبداللہ ابن عباس سے بھی سیئتن شرکن ویکو شرک اگ دے گیر کا توبیت نندو کلی امیشہ جہنمیان دا ختمی ندی سرائی ایمان جنت او دوزخ ذکر کمان تخویف و بشارت اولی ذکر کو جہنم دے امیشہ بے بکی اچ ایمان یا عمل نیک کئی ایمان ام دغا ایمان چی مخی کم بیان کئی عمل نیک اتباع دا پیغمبری پار عمل کی ردغا دی جنتیان ادوول پو جنتونو کی امیشا اللہ دی منگل جنتونو راکی واخر دعوانا قرآن مولانا ولی اللہ سے بشام دا دوری دا کیسری بتا ستا فدی پتا ملاوی گی دینی کیسر اندکار انسان تر محل ساخر نیورون منگوار اسفار دا قار نیمورین دکان تمہید و جو قرآن مقام و بیان فرق ثلاثہ ہو دیم سبق اعبدوا ربکم نا یہ اجتماع اصل مسئلہ دعوت انبیاء غیر پارا عقلی دلیلنا دے اعتراضوں جواب ذکر نخر منافقان و عام نعمتوں ترور او نفی دا شرف العلم انزا دلا دوین الدعوت الخاصة یا بنی اسرائیل اغوو عنوان بانی ذکر کی اول عنوان اغیکم تمہیدو اوصاف حسنہ اوصاف رامہ یہودیت پلیتی ذری قبائر ذری مقابل ذری اوصاف دا ایمان اوصاف دا کمال دوین دربانی تفصیلی مخاطبہ دبیدین و خبردار و پوہان و سرا اول دل بیان دا نعم و عطن امتونا و سرد و سزاگانی داغی تتمو و پترغیب الیمان باندی دوین دل ذکر دا قبائح سبعہ سرور دمکہ درے دمکانو اسلاف ہوئے اور سرور دموجودینو یا پینزو دا دین عنوان ختم شو اور دے خاتمہ ذکر کرے وپا تخویف بشارت باندی من کسب سیعہ و احاقت بہی خطیعتو و اولائک اصحاب النار والذین آمنوا وعملوا الصالحات اول خوش علی درہمہ طریقہ دا خبرو دا مخکانین سخت دا اول انعامونو و سرد و سزاگانی بین کری دویم ذل ذکر کرو دا وہ قبائتو نو درہم ذل داہین سخت کرو ہمیشہ سا سعادت پروگرام دے دا اللہ دا حکم خلاف کرو چیز کولو دینو نئی کوای چیز نکولو دینو آگا کوای اتیان دا نواہیو پا نواہیو اور انکار دا اوامر الہیونا نو چو خبری ذکر کی دا عقیدی او صدا عمل چیزا معمور بیہاوی نو تاسو پریخی دی چی کم منہی آنو آنہاوی ناغبان استاسو پابندی دا فطرستاسو سرشتاسو دا دین پر دشمن ایبانی دی ندا نو ذکر کی او بیا ددی خاتموں ذکر کی ستمہ ذکر کی شرم دنیا کے آخرت کے عذاب عظیم یاد کا چاہوں مضبوط لنیک سڑی دولاد نہ ددی خبری تعظیم من کر اس قسمہ حصہ سواد اللہ نا او بدو ربکم لا تعبدون الا اللہ نقل شو او بدو ربکم اول پا دل عقلیہ و بیان کرے دا نو دویم در عبادت دا چا پکار دے چو علمی محیط لری دا فرشتون اے نقل پیش کو او ذکر کمخ کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نو دویم در بانیم دا مسئلہ ذکر کی پا دلیل نقلی سرا تاستا میعواز ندو ویلے بنی اسرائیل تمی ویلے وا ستاسو کتاب کی مندو ویلے یوازی تورات کی میلے وا لا تتخذو من دونی وکیلا مصدقا لما بین یدی تا سمخ کی ہوئی نلو تیدی خبری غستری شو لا تعبدون الا اللہ اس قسم تعظیم دا خدایی با نکوائی اس کرا دا حسچا سواد اللہ نا دا طول تعمیمونا دی جملہ کی دن دی و قرائن پی دعوت تا قرآن دی دا خدای تو اس صفت بچا کے نمانائی ہیس کلب اپا کے نمانائی او ہیس چا کی بے نمانائی اگر توک چی خدا اللہ حق دی لا تجعلون الالوحیت الا للہ ما تریدی معنی کہی لا تعبدون الا اللہ و لا تجعلون الالوحیت الا للہ الوحیت خدای توب دا خدای توب چی چی صفات دی چی لوازم دی دا بسیوا دا اللہ نا چاکی اس کرا اس حالت کے نمانے غیر اللہ یو حکم داو نہی و دا شرکنا دویم حکم دا کولو خکوائی دا پلار مور صرف کول پورا کامل خو والد آسو چرچا پیدائش کی سبب گردی دلی نو پیدائش دو قسم دی یو پیدائش وجود تنی دی دویم پیدائش وجود روح دی تربیت دی لار مور چکم منگا گرنو نو دا دا وجود او دا جسد دا پیدائش دریا گردی دل دی خو بل طرف تا حقدار دا دین خودون کی استاد عالم تبلیغی نیک سڑے نو دا دا پلار مقام نوچت پدیرے چاہے دا اصل بقا سبب گئی جنتونو تا دا رسولو او دا کامیابولو سببی گردی پدیو جبانی دا اغو حق دا استاد حق دا پلار مور نوی زیاد تے یو خدا دا چے پلار مور دا دنیا ذریعہ گردید اللہ او استاد دا دین او دا آخرت ذریعہ گردید اللہ اغا فائدہ من دا دے مدار چے پلار مور سر وین شریک را کخا پشی نو پخلا شی استاد سره دی وین شرکت نئی اکثر داسی نو پردے سره دے نو پردے چ خپشو بیا بدن نو خوشالی گی نو عاقبت بدی برباد شی تے دیو جنوی دو پلار مو نہ زیاد حق دو استاد پیر معلم دو دورے دوار دن ندی پکیتا راغب اصفهانی مفردات کی تحقیق کی او مانا نو کل خکوائے دو پلار مو سر خکول کامل خکول ذکر احسان منصوب دی عامل حضر دی احسنو احسان کی تنوین دا کمال و دا تعظیم دی احسان دو قسم دی خکول یو پا فعل دی یو پا قول دی نو دوارا قرآن ذکر گئی اول احسانی فعلی خو سراؤکا دا لاس و کو بانی خدمتو کا خوکا خپلوانو سر دی بے پلارا بچو ناتوانو غریبانانو سر در طول احسان فعلی دی غریب سر خوکا بے پلارا بچے دی یتاما دی یتیمون یتیمتون جمع دا چه پلاری مری نزوانی نمخ کنا بالغ زوان شو رستو پلار منو راحت یتیم نوی لکی کنا مسکین غریب حاجت مند نو بیم دلبانی ذکر که احسان قولی وای خلکتا ہمیشہ طول خلکتا حسنن خبر خیر قول حسنن وقولو للناس قول حسنن نو قولتنا حضب کو حسنن پاہ دے مانی ادھو مانا صدا خلکتا ہمیشہ دین خبر آئے احسان قولی قولو للناس حسنن اے دعا الى شہادت اللہ الہ الا اللہ تاج ماتوریدی عمر ابن جریر عمر خلق و توائے ویل خاستا مانا دعوت دین اللہ اور کو الہ الا اللہ قولو للناس حسنن مرو بالمعروف وانہو عن المنکر حدیث کی رضی دخی ویر بدو امان کوئی خبر خیر خبر سر عمل کوا عثمان لیا سن قولکم عثمان ساسو خبر خیری دی پی خیری دی نہیں بد دی نہیں مل د پار صحت عقیدہ درستی کی عمل ورکہ زکات المحسنۃ للاخلاق پدی بانی اخلاق خستگی کی حرص ختمی کی ہمارا سر محبت نو اوامر او نواہیو نواہیو کی منع شرک نہ و اوامر کی بالوالدین احسان او داشن تد القربا والیتام والمساکین دیم ذکر کرو قولوا للناس حسنا درم اقیم الصلاۃ ثورم آتوا الزکاۃ بیا اڑی دلی وے تاسو دمدلو کولو نائی لیکن لگ سا سنو ناو لگ کسانو ہمیشہ سوا ناو چہ جمہوریت پا دا زمانہ کیم دا باطلو دا ناحقیو دا غلطو او دا نارواو اقلیت دا خیرو او دا صلاحو اللہ قلیلا منکم ایئے تاسو ہمیشہ مخارون کی دا حقنا انتم موزون جملہ اسمیہ دا پارا دا حالت مستمر را ذکر کرے دے ستاسو ہمیشہ خوی عادت دارے او یاد کہے چی میں غستو اللہ ستاسو نا نبت پی روی وی دی او بل دماغ کو مخپل وی نتو یول خودکشی یا خودکشی دا پا تیر قومونو کی امو خو کم ہوا دے قوم کیونسی خو کم دا زیاد چی دے ناغ قتل لغیر دے انفس نمرات ابنا الجنس ابنا النوع موائن تاسو قلوان یاد انفسکم منا اخوانکم فلاف الدین مسلمان موائن دخپل عقیدی والا موائن از کافر دو وجو چی اللہ عمر کرے دے نبی وجنا بی اودا مویلو تاستا نم شلائی نم شلائی وقعی با پل پلوان د کورونو ستاسونا د کلونا د کلونا بای نشرائی مانا صدا دسی کارونا مکوائی چه دا غیب واجبانستا رور نصبی رشتدار دا عقیده تنگ شی اغا ملک پریدی از این هجرت کنده تاو شد یعنی شرط دسی پزور نجی برا چی دلا سیونسی اوی باسی آغا خوجیاتا بدا دا خود دسی کار کئی چی اغا پریشانشی تنگ شی ازی پریدی نمکو ایدا کارونا ناروا دی داو تو ویلی شو ابیا داو میلی شو چمی شرط سم ما اقرار توم تا بیا تاسو اقرار کو ایدا دی حال لائی چی تاسو سم گوائی کوائی اقرار توم فی ذالک الوقت تشهدون به الان ايضا اسم وافهم عند قانون هو مسلمان نہ تپوسو کہ کنے چہ مسلمان دے فساش دے کنے دین دا اللہ کی شتے ہو جاؤ زنا پر دین دا اللہ کی محرم دی کنے ولی ہو جاؤ نو تے ولی کرے دے ولی جواب سو اس نشتے دا حال دے یہودو منلے او مو گناہ ہونا بے کولم ثم انتم بیاتا سویدا تقتلون انفسكم وجن القرآن اشرائی دیگی اوڈل استرسون اذکورون اخبرونا دا امنا دیوازی بلکہ خلاف کو اعتاسو داو پکولو دا گناہ اپکولو دا دیاتیو سارا پکولو دا گناہ اند حکم ماتول دا اللہ العدوان پا غو باندی اوستو خدرج جوانو تر بروری شروع کری وچی دیر شو نو یو برسر ازو دو اینات شروع کو نو دو با دیو برسر پا جنگ شو یہود مقام دا عرب ہوئی او دا مطل حرب تصد خلق پا جنگ واچا نتب مشرک لڑاو اور حکومت کرو خلق جنگو اختلاف پیدا کرو نتا تب متاز ندوب ام داوی خلقوں کے جنگ شروع کا تصد مشر بشے یہود مقام بیا مندل ناغو و میند کی شروع یو با یو ڈالا شو بل با بلا ڈالا شو اور ٹکول بس روکڑ مڑی با پکیو شو سبا بکی تا قیدیان ہوں شو نو کم ڈالا چی با کمزور شو ناغی سر با داغو دا ڈالی یهودم کل کل اونی ویشو گرفتار بشو داغو دا ڈالی یهودی سر با پکیو مکل کل مر شو اکثر خو با داغو چی زن با بچکاو و چلوال باندی پاکستانیان فوجونا امریکہ والی نو اغمق کی امریکایانو پسی مخ کی چی کویت تلی گریو پاکستانیان مخ کیو عراق تا نو کویت پڑھالا کی نو پاکستانی فوج با مخ کیو امریکایان بو پسیو دو با مرچہ خالی کولا غبو پسیت لو شہیدانی کرلتا کی او سیم لی گل دی پغلا بانی خکاراوی نشتا دی او جنو یلتا دی نو دا مخ کی کئی نور مخ کی کئی پا خپل رستوی نو یهود و مخکنه طریقه هم دقا اوسی هم دقا دا نو دو بزن رستکا و یهود و آس و خدرش پرف پردله به مخی کل اصرا پیونه که دمه پیونه که عمله کرده ده سرم و کره بدا سوسوله چه بده بوم گوله و لگه دا و کره بدا سوسوله چه پا خلکو که با گرفتارو که با دیوم گرفتار شو او با نیوه شو نو چه دو وجل مسئله بود نو مقابلی تب وطن نو وجل بای د شلل و اند کورن به شلل د قید مسئله را نو قید اول بای و چه کلمه د خلاصون مسئله را نو فیدیه نو فیدیه به لور کورن بیا بیر خلاصون آو سو خضرت کی چه کم کم زوره شون دو دون بسالی بلی دلی اونو پا غبل اداله که چه سنگ مقابل انصار دین و داشن تا بسال یهودم رلی که تلو کن نو دو بوله که در پل پلوان بیونیو سبب دو گرده دو دا قیده اولیم دو کردی دا نا چوس مخالب دلی سخا دا دو سرائد و گرفتار دی نور نا دا جاہلیتم دا طریقہ نور بیدیتی بی بیانا کولو دا الکان وینی اولیو که جنا کئی باوی که سڑی بو جنگ با ختم شو روز تو بدا دیق دلی خلق راغون شو جرگا باو که چه زمانگا لستن گرفتار دی دمرا سڑی دی دمرا زنان دی اغوز را با خبر او کلا نو پیسے بھی اس طرح جوڑ کری مقرر سل روپے فی کس بدر کو سل تر دی نو سل سو لزر روپے بھی لے آؤ قوم مشران بدار سڑے بے والا کو پیسے بھی اور کھولے سڑے بے والا کو پیسے بھی اور کھولے جنہیں بھی والا کھولے پیسے بھی اور کھولے دا طریقہ یہود بھوے پیسے را ونڈے کئی زمنگ قامی اور زمنگ مذہبی سڑے گرفتار شہرے دا پیسے بے راتو لکھ دا عام خلق ہونا آگے بہن بے خپل مجرم ازادہ و نصف اللی و نصف اللک سبے جیب کی کیس ہے سبے ورکرم نمال لائے منال پدے باندے نو مہمائی واجنا نو واجنی اسباب دا سو جوڑے چاہا پی مری وی مہمائی شاہا نو گرگر دا سو جوڑے چاہا ملک پری دی وی مہمائی قید کون اسباب دا سو پیدا کر چاہ قید شی وی مفیدیہ ورکون آگے تا دی بڑی اول لے فیدیہ بے ورکون و معلومی گیرا چی دی فیدیہ کی دی جیب تاو دی دل لی لزر روپے را ونڈے کی نو نا ہزارا جیب کی کی خوی ہزار بانی بے غور ازا کرل ابر بے خلاص کرل اسم ما کان محرم الجنس وی عدوان ما کان محرم الصفہ محرم القدر اسم آوا دے چی اصلا دین کی ناروا دے دروغ وائل داشن تو بیدا حدی کول بیلوزی کول حرام خورل عدوان آغا عمل لے چاہے کی تقدیر دا شریعتو تیہر زیادائی حالا اتنا بیدات کی عدوان دی دو قسم بیدات دی یو بیدات اصلی دی نئی او تی شورو کی لکمیلات نو خلق شورو بیدات اصلی داشن تا ماتم در وافرو ماتم نشتے دن کی ناروا دے اور شروع کرے دے داغے مقابلہ کی سنت آل سنت چیزان توئی دا سنت نہ سنت نہ سنت دا نبی علیہ السلام نہ سنت شی و خلق و ہم داسی اجتماعات اور غنڈے اور بدعت شروع کری دیا وہ ہم کئی نو دے توی رشی البدع الاصلیہ دا سر وجود نشتے دویم دی بدع ذاتیہ اصل عمل دین کشتے ثواب دے جائز دے روا دے وہ مبتدے پکی زیادیوں کو عدوان داغے دو جن ناروا شو دعا دین کشتے عبادت تے بلکہ غورا عبادت تے دا اللہ نا غختل اللہ تخپل غریبی عجزی پیشکول و منت و تکول داغے رو عبادت تے ثواب دے وہ مبتدے رو لگی ناغول رزان نہ طریقہ جوڑ کی اور رزان نہ لو وختوں مقرر کی رزان نہ لشمار مقرر کی مقتدی امام بیو دے کئی زیات ثواب دی درے پیری بلا سنو کہتے زیات ثواب دی اور بیا خاص کیفیت بے شروع کے پاگے بے ختم کے زیات ثواب دی نو دعا عبادت و خود برباد کر خیرات عبادت تے ثواب مرت عمر سی جوندی لوم اللہ اور کہ چی صحیح ہوگی مبتدی والا دزان نہ وقت جوڑ کو دزان نے والا طریقہ جوڑ کرا دزان نے والا شپی روزی مقرر کری اس ناروا شو بدعت سو خیرات کے ثواب ہو وہ چکر ہے کو مڑ کور والا پردی خوری نخپل تل پخی کی خیرات کو مئی چخل پخے نہ پردے تل خورے بیا ہو پکاؤ جو تمہیں مکھڑے آؤ خیراتیان بھی مکھڑی نہ پکڑ بل میل مرے اور جی کور کے بال واگا نہیں پکی اور ادھر خیرات کو مرائی ماتا تھا تو کوئی سٹ مات سے سارے مات سے رے دا باغ ترسی نہ تو خون رس دا ہو چاؤ خواہ اندوان ہو گا کی دا اندوان ہوئی بابا نان مرے چی قبر کی کی دن و خاماران کو سرا خلاشی ندا تین چاپی رشی نو چوم زر چو پسی خیراتو کی انواعو پخا کی او نرو باروا چو غوڑی بکی دیری داو پسی اولے گی نو دا دی مڑی نچا پیرش نو خاماران من مبلالمانان چرا گئی نو آغا دا الواعو کرو نزیدینا نو دتا سو نو آغا دی اندان و بابانان و عقیده مسلمانان تا دن نکلا دل تومی ما خامونو کا که الوانی نو بل سو کی ادا ہم بڑے درش پی کو موڑی مانے ڈیرا سخت ہے ڈیرا وار خطائی نو چھ خیرات کو سی رسی نو دتا آسانی جوڑی گی نو تو بل کر مخوا کانا پک پل دا بل خور ہو تو بل پخائی خیرات کے ثواب ہو نو مبتدے راو لگے پا دی وقت کے کو او بیا شپے لکو درش پی یا وش پی کو بیا پا جمعہ جمعہ کو بیا سال اختمہ کا بیا دا کال دا فصل نا اول خیرات کو نو دا عدوان دو کو دا دیشی حرمت دا دی عدوان دو جن راغل لے عدوان تی ختم کا اصل عمل پا خبر دے پاتی دے نا جائز نرے بلکہ سواب دے پا کتا ذکر قرآن دوار اٹکی ذکر کری دی بل اسمی پا قول دا گنا حکم دا اللہ لا تخرجون انفسکم لا تقتلون انفسکم نو دا دی خلاف ہو کو اسمی ہو کو والعدوان فزیاتے کول بارے مخلوق دا اللہ سرا او کراشی تاسو بندیان فدیے اور کوئی تفادوہم ایوزی تاسو ورکوائی دا یو حکم منی یو نمانی حال لائے چی منکلے شیو تاسو بانی شرل لدو دا ملک نو اخکر چو وقتنو دا دشمن لاس کی قید شو اے نمان ای تاسو زنی لک دا اللہ زنی حکمنا او انکار کوئی دا زنو نورنا ایمانم شتے پا زنو نو ایداش فدیے بورکو اپا لا تخرجون انفسکم لا تقتلون انفسکم دا غین انکار کوئی سنگ ایتا صبح لائے دا حال نند مسلمان دے پاکستانی مسلمان اپا تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض ایمان ایتاسو ایمان شیتاسو پا دنو کونو دا اللہ لیکنو بانی موز پا کشتے دا شکر دے چی دا موز نا انکار را ندے شے دا موز را نول شروع شیدی موز را نکرے دے پرویز روان کرے دے قادیانی روان کرے دے دے خلقو دا شانت نور خلقو سلاپیان روان کرے دے اروانی روانول خو شروع شوی دی خو انکار تے نلانے دے نو انکار باتیم شروع شی موز منی انکار تے ندے کرے نو منزی منی رو جیزنی منی زکاة منی خیر خیرات منی و تک پرونو بباغ انکار کرو نور و خلافت نہ جوڑوائے خلافت ضروری خلافت نہ جوڑوائے تک فرون الباز انکار کرو نور و قتل نہ دے پکار یو عمر سن بولو بسے سلاوائی نہیں اللہ رسول نہ دے پکار ظلم دے وگرد و کان و استل دے زناکار نشتے دا زیادے دے وئی دا جنگل کا قانون دا زنگلیان و قانون دے دا لیوگان و قانون دے دا با پکیتا نہیں پردہ پکیتا نشتے دے حدود قصار آردی نس ده زنانه و سر ظلم ده وی جلوسونه ده ده پارا وقل وی ظلم ده و تک برونه ده باز انکار کوئی تاسو زن نورو ده چاچه جلوسونه وقل دی ده خواندانو پر ازای وقل دی که ده مخین مسلمانانو نو اس حتمی او قطعی کافر دی زرد ایمان پکینشه و تک برونه ده باز دنی حکم انکار کرو دا قرآن دا حکم انکار کی دا پردین انکارو کو دا حدود قصاص چی قرآن ذکر کی دا غین انکارو کو نو دا داو دا یهود میان کتا پرخ را دے فاقا پنم یهود یا دیگی یا دا پنم پنجابی یا سندی یا دیگی فرق دوم را دے ایرنو من ایتاسو زنو لکون دا اللہ انکارو مکدنو را نو سزا نو دا سزا دا آچا چی کی دا کار ستا سنا لیکن شرمول پ خیزن احلاکن تبا کولی صدا مانا وی وینا شوٹی کا قطرے قطرے کا پوٹی پوٹی کا خیزی دی او کناری ندی ناری نای مخی که خیزی او پسی که خیزن حلاکن خیزن پا مانا دا شرم بانی شرمی دی شرم اولی دا دو شرمول پا کار دی چی وی نسی او پلارو کسو که پا وی تکی سمی او تکی او بیایی پانسی کی چوکونو کی اود رہی چه تاسو دو قرآن خلاف دو مسلمان پا ملکی آوازو چتا وای ویدا ظلم دے او قرآن دو قیامت گردولی بشی سخت صدا تا قیامت خو منی ننو ندے اللہ نا خبر دا سنو چی تاسو اکلو اے پاکستانیانو تاسو چی تو اکلو اللہ تینا بی پروان دے که خیارم دای چی صدا نرا کی گنی بی پروان دے بی پروان دے صدا بدر کی اللہ خیزیون او ملاو بغافلن اما تعملون دغا پلیتان دی اس طرح حیات الدنیا چی دو خوخ کرده دی اما مولو جن پا بدلن آخرات دای خوخ کرده سمانا دا لغل گرده دی خوخ کرده دا زادی خوخ کرده دا بیباکی خوخ کرده دا زنا او دا شانتنور پلیتی خوخ کرده دای خوخ کرده اس طرح حیات الدنیا دا اما مولو جن خوشحالی دوی اپا بندی دا نظر با نلگای پی پردی با نگردی یو بل تبا قتل نی دا صدر لیوگانو جون دی پی جرکیم کینو لیو نو دو دو اس طرح حیات دنیا خواه کدا پی پردن آخرت یعنی منن دو کم دا اللہ نو سزا بی نبش اس پکولی دون سزا دا اللہ نبش دو سر مدتو شی شفاعت نشتی منت نکی دا درین قسم ختم شو دا مخاطبی او دا خبر اتو اتیان پا منکر اوامر نواهیو اتیمار انکار دا اوامر دا اللہ نا دا مخ کی صفتو یہودو کی دا قرآن منگ تا ذکر کرو پاکستانیانو تم ویری دی لا تعبدون الا اللہ نا عبادت دمرو دا جوندو دا طولو شروع دی دمرو اغزو توائی چرتا دا جوندو عبادت ہم زوت نکو وی دا تا سیب نرا رسی و پلان کیس سیب نرا رسی عبادت حقی نشید را مدد شوالو دا جوندو دا عبادت حقم نشتا دی لا تعبدون الا اللہ نبا مانای حکم خلاف دا حکم دا اللہ اگر که پرویزی نبا مانای چه دا آغا حکم دا قرآن و حدیث خلاف و مقابله کرا غلی اصو کی منی نو آغا الہ او دا عابدان دی ادو عبادتو کو یهود کافر و پدی باندی ام پاکستانی با پی نکافر کی گی پاکستانی با پی نمشرک کی گی لا تعبدون الا اللہ اکوی دے کلمہ و یموز کئی نو مرتد ہم دردی تو کنے چی کلمہ موزی کلی او بیا دو کفر کارو کی مرتد علی او کوئی دے بیا ہم کلمہ موز کئی نو قرآن ہم دردی ذکر کئی سورت النساء کیوی ان اللذین آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو ثم ازدادو کفر لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا چی ایمانی بیا کفرو کی بیا ایمان راوڑی نو بیا کفرو کی زیاد شپ دے کفر کے اللہ بچر ہدایت نکی نئے بخیئے نبی سمی ترواڑی نو دا عبادت دی پاکستانیان تم میرے کی لا تعبدون الا اللہ بندگی بنکو آئی خدای توب حق بنو آئی چالاوم بیدا اللہ را نفو جیلا نقو میلا نقومی سملیلا نصبائی و نسینتلا دا حق دا چانشتا دے ندو وزیرلا او نا حکم و گورنرلا او داو تم بیرے شیدی بلواردین احسانا لامو سرخو کئی دینو آلو سرخو کئی خو سرخو کئی خلق توائی حسنان وغا نمانی بلواردین احسانا نمانی علماء روحانی پلارانو وی دیدے ملک ترقی کیگی نتو چی تینا علماء ختم کری نئی دا ملک پا ترقی او تعمیر کی دا طول و نلوی رکاوات او خان مولا دے ہوئی مولا ختم شی نو ملک با ترقی ہو کی که مولا ختم شوی نئی نو ملک ترقی نکی و بلواردین احسانان نو منو دا پاکستانیانو دا امو نو منو یهود امو نو منو دا امو نو منو او بل طرف تا یتیمان و صرخو کئی پلوان و صرخو کئی یتیمان و صرخو کئی یتیم خوچی سوک ممینو پا مرحل اللہ سگری غر تا رام رام او غریب و عجز دا مرحل نسی بلو یتام و المساکین و قولو لناس حسنان پاکستانیان نیمانی پاکستانیان خو پا ٹیوی باندی داشن تا پا نیت ورک باندی دا بی باکی تعلیم ورکی دا بے حیائی تعلیم ورکی او دا شانتا پا انجووز پنم باندی پولسی دا خیر خیگر اداو پنم باندی ایخو جنکی لغر کرلی بازاریان خریتینا جوڑ کرلی یا جی دا کارو سرکیلا نوریم بارتکی نوریم بارتکی خیروی قولو لنناس حسنان دا دو تعلیم دا تلی قولو لنناس منکران خلکو توائی خبر دا بیدین ای اخایو تا خبر دا بیدین ای انو یهودو نا بدتر دی او بیا دی طرف تا بلخوا اقیم الصلاح و آتو الزکا موزو درائی موز خوی ختم کرے دسرا موز نشی پا سرکاری محکمو کے جماعت نئی سرکاری کچرو کے دمانزو وقت نو یا الحق وقت مقرر کرے دروڑے وقو دا چای وقو او دمانزو وقت نو یا الحق مقرر کرے موز با بگی تایی اگر تو وقت پرو نوز بیا ختم شده انکاری خود نده کرده خو کولی ختم کری کول بگیت نیش تری او آتو زکات ورکی زکات که خوی زن شیلی کرده وی زن تا مسلمان از زکات باب که بین که زن شیلی کرده زکات نور کم زو پا پر جور بکم آتو زکات نو یهودون الان دینیزو او بیاداتی نواز اغسره شو لا تسبکون دماغکم وجنے پہ او بلنا پاکستان کی چمرگون شروع دیا خدا دا سی دنیا پہ یو دیکھی چرتا نشتی نظان نبا خبر نے خوچی دا چاہ خلاف خبر دیکھا بلے رضی وجلی یا نم نشان نی او دا شانتا وَلَا تُخْرُجُونَ انفذَكُم مِّن دِیَارِكُم دے دے کی دی زینی دینی دی زینی کی غریب زمرہ تنگ کی چاہا پل پاٹے پیم خرص کیا کوٹا پیم خرص کیا غیر پریدی رہتا نا وہی نمی پی اور قوم والا والی نا لا تخرجون انفسکم من دیارکم یہود خو دخپل مسلم دخپل ڈلی رکھاون بے زمانہ تم کو اب پیسے بے اور کلو جرم بے اور کو دو اگر جرم نو اور کئی غریب سلی زمانت لم تک نہ پیدا کی جو زمانت ہوئی کی کنا نارچ یہود تو اغدو تو دن خلافوں کو تظاہرون آرہم بیادا پکیتا افتو منون البعض الكتاب زنی حکمون منی اور تریستا شی وی تاسو کل دین من اللہ دو خور لور میراس نور کر او گو رضی قانون کی زمان قانون کی دو خور لور میراس شتے ستا پا قانون کی دو خور لور میراس شتے و دا اللہ دا قانون پر جوڑ نشتے خیالم دے دے خبری تا وہی پاکستانی قانون کی اسلامی دفعات تھی چھپا گئی کہ میراث مسئلہ دا دا اسلامی دفعات نہ دا غم پیرنگی اور انگریزی دفعات دی پیرنگی دا قانون لکلے ہو دا دے دا پارا چھ پختون مسلمان خود برخ نور کئی نو دا با پی کی دو نو دا غوط نفذور اخلو خور لور تبا والا کو دا دے دا پارا چھ دا خور خاون دا لور خاون دا با دوسر مقابلی تو دریگی پیسلو تبا دریگی دشمنی تب ادری گی ماما گان سر و پیسلو تو ادری گی نو کیسو نہ وہ شروع شی دیو بس سر و جنگ جدل شروع شی مقابلے بہ شروع شی اب ان بلوچوں کو اسلامی دفعہ تاثر نہ مانے دا پیرنگی دی اسلامی قانون پر جوڑ نہ رکھے نہ پاکستانیانو دی اسلامی قانون پر جوڑ مان اللہ پاکستانیانو پر دے مان اللہ حاکمان و ججان و وکیلان و چدا دا پاکستان چه ده پیرنگی نه پادشه کم قانون ده ده قانون که دن نده ده پیرنگی قانون ده دو ده الله نده مانه ده وی ده پا که تا اسلامی ده تا منه چه ده اسلامی ده ده ده ده پیرنگی پا قانون که نه یا تا بیاو مانه ده پیرنگی پا قانون که قصاص نشه تیولی نمانه ده پیرنگی قانون که رجم نشه تیولی نمانه ده پیرنگی قانون که پان سکول لی تیولی مانه اسلام که پان سکول نشه چه تای پان سکای دے اسلامی قانون کے پردہ دتے اور نہ مانے بے پردے کہیے وہ دے کہ اسلامی دفعات تھی دغو پیرنگی دفعات تھی وہ پیرنگی دفاع اسلامی قانون سر برابر اللہ اسلامی نہ سمانائی زنی حکمر اللہ انکار کرے دونوں نورنا پاکستانی نو تو وہی دنیا کے ذرا شرم سنگو شرمے دو انور بشرمی گی تو امریکہ کی بوش تو خیو کی نو دلتا که خلق حاکمانو بگنی چه خدای صد تو غندی ربانی وری داغا پو تو خیبا ندلتا دو دست مات شی بعد تیوزی اب یا وقتی دی سالور وگونه که جسا امار دی زمان پا بارا که سی چلو کو اغا وی دا شیو کنده پا غیبانی رسول شی اغی تغار کی دی ندین اللوی شرم شده اوی پاکستان آزاد ملک دی دا دی چشی آزاد دی چشی آزاد دی بیچا دی غلول آزاد دی دا اللہ قانون لکھو آزاد نہیں دا اللہ قانون لکھو بند دے غلام دے مرے دے تو آزاد پسوائی افتو منون بعد الکتاب فتغن دنیا کے شرم آخرت کی یوم القیامت یردون الی اشد العذاب سخت سزا تب گرد علیشی ادا نور شرمونا چی نکی بار توبہ سے لگئی دورو باندی لیگی دی اسلامی مملکت جی نکی پا دورو لیگی چه کمی ممبرانی شوی دی سنیترانی شوی دی اغیلی گلیر پا دوروبانی یوروپ کیو گردی دی آغا پس رالی اس پا نوری دیگی الکانو مولی گی لات شای ہوئی او گردی حور و غلمان و سرا او شربتونا شرابونا اس که مزیو که چرا شا چه دلتم دقارمی توب شورو که بیا افا تو منون خیزون دنیا که شرم اخرت که عذاب و نظیم در شرم خبرانا دا چه مسلمان جنی ده مسلمان مملکت او بیا پختانا آقا لغر روانا ده پو یوروپ کی گردی علکان سر پیرنگیان و انگریزان سر گردی ایا ده دین ازان سر خپل رضا لواندان بوتل لیغو سر گردی ده دین اللو بیغیرتو و بیشرمیش ده ده دینو مخلی مجلس مجلس ده دینو مخلی چه ملی گرده منگه ده جنکای تا سوری دلین نیچ جرتا قسم ده که ده بینو مغسته ایا قسم ده که دو بای واخلی اگا جبا نیشه چی واخلی دا خو کرم نو زلی وانه ببیم او زلی وانه با پی جیل لزم وی با چه خوش و چه بوی تو خوش و دا خلاله نیوا ادا بایوی چه پرده او که جیل تا با تلی خده وی خیزیون فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الاشد العذاب دنیا کی شرمیدگی اب آخرت کے سخت عذاب دے. اللہ تو ہدایت کا یا اللہ ہدایت تو کا دنیا دا شرم نوم جان بچی اللہ دا آخرت دا عذاب نوم بچی اللہ استاغل علم کے دور ہدایت نہیں نو یا اللہ دا سے عبرت دا عبرت پر سزا تباہ کا جو نور بھی ادا کا سب چرتا ہوں کی یوم القیامت ردون الی اشد العذاب اللہ نہ خبر نہ دے دا پلیتان چلو خوف کو جن دو دنیا پر بدل دا آخرت قزد دین و مواخرہ انہوں نے اسمبلی میں ختمی اس طرح حیات الدنیا بالآخرہ قزد دین خبر پکڑ کا قوم نے بی جتی میں کئی اس طرح حیات الدنیا بالآخرہ نبشس پکورا دون عذاب نمی بدا تشی دا قسم ختم شو درم او دیو شرمول بیان کرد ولقد آتینا موسی الکتاب صلورم انکار دا کتب سابقاونا اتتمی دی ذکر کرد کنا دنیا کے شرم آخرت کے عذاب نظیم زنی رکم نمانی زنی نمانی نصلورم قسم انکار دا انبیاؤنا کرد خیالم دی ہر دویم خبر دا مخین سختی اول کی نامونو سزاگان دووی دویم سخت کرا وہ معایبو لذکر کرا درم داغین سخت کرا انکار دا اوامرو ایتیان بن نواہی سلورو داغین سخت انکار دا انبیاؤنا تاو دا طول پیغمبران انکار کرا پا خپل خپل زمانے کی او یقینی دا تاویم ورکرم موسالا لکل فرمان الکتاب لکل قانون دا جن فیصلے با پدے بانے کے قانون دا جن با دیدائی بل بنائی دیکھی موسیٰ علیہ السلام لے اختیار نہ دے اور کرائی چھتے دان نہ قانون جوڑ کا یا تا چھتے فیصلہ کرو جزب آغا مانم اختیار ان دے اور کرائی پیغمبر حق دے اجتہاد شتے او کنش دے دا او بنیادی مسئلہ دا فقہاو کی اصولیینو کی سوک چھوئے حق دے اجتہادی نش دے دا غی وجہ و ادا دا چھے دا اللہ رب العالمین نمائندہ کرے دے چھے دے تو جوان دے دے اللہ با احکام را لی گی ندتا دے اجتہاد حجت سلے اجتہاد ہوا چاہ تو پکارے چاہ تھا حاجتی روس تو وہی ناراضی متحدی اما ہوتا مسلمان چاہی ناراضی نہ تو ضرورت چلے رہا زرو آیا تنو زرو قوانین دلان دی نہ مسئلے حکم سرگن کی وہ پیغمبر پہ دے سا جتے انتظار بکئی پدمانی انتظار دے انتظار بکئی دواہ چواہ کر را حکم بیان شوتا حکم فقہ چی رحم اللہ تعالیٰ چ اختیار دے اجتہاد اشتے نہ وہ جدا ہوئی کہ تشریح ٹھیک ددا کے مقد تشریح دا اللہ برا لی گی وہ ضرورت تے او لاراغل نہ دا حکم لا نہ دیرا گئے دادا حکم نہ اتنا دی دلیل لے کہ پیغمبر تے اجازت تے چتو پدا کا دلیل ان کے ہوگا حکم کا اجتہاد کا وہ فرق دم رہے کہ پیغمبر اجتہاد حتمی دے یقینی دے آد امام اجتہاد دا عالم اجتہاد ظنی دے خطا اور ثواب دار کی دلیشی المجتہد یخطئ و یصیب پیغمبر او دا خطائی پاتی دا پیغمبر دا کہ اجتہاد کی خطائی اوشو نو اللہ پی پوہ کی نو ربیاء وحشی معید بالوحشی نو دے وجن انبیاء لیم دا دے اختیار ندے ورکڑے انتظار باکائی نو موسیٰ لیم لکھے کتاب ورکڑو او ملے گل پد پسے دیر پیغمبران دیر رسول دیر پیغمبران سو پیغمبران لے گلیو جمل وی دے سورۃ المائدہ یہ آیات باندھی وہی تقریباً سلور ذرا پیغمبران دے موسیٰ علیہ السلام نہ پس اور دے عیسیٰ نہ مخکر اغلی چہ دے دے طول کتاب دے قانون توراتو بر رسول لے گلی نگان پیغمبران عیسیٰ ابن مریم اللہ راو لے گبیا ورکرمونگا عیسیٰ عزویز مریم لا صاحب بیانون دین مضبوط کرمونگا پپا کرو جبریل علیہ السلام براتا سکا دا قام دا پلار دا طرف جوڑی گی نہ دا جبریل دا عیسیٰ علیہ السلام پلار نو بے پلار پیدا ہو نو قام دا سن جوڑ شی دا ماماگان طرف نو قوم نو جوڑی گی نو غیرت پہ زیاد دا پلار قام خوری دا نو نو دا سر با جبریل علیہ السلام دیر تر آتا دا پار تسلی و دا جات گرنی چوار خطا نشی اور روح القدس جبریل علیہ السلام بعض ویلی دی دا روح القدس نماد وی زبورو انجیلو مضبوط کرو منگا دے کور کور دے انجیل پا پاک رو دا جواندون کتاب پاک پاکی میں مضبوط کرو ٹھیک دا مانا سندری ندا خود قرآن دا ظاہر سر موافق نرازی روح القدس جبریل دی انجیلی زال جزا ذکر کرے دا قرآن سورۃ المائدہ کی اس پلیتی دا اینو کرچے راوڑا تاستا لگری دا اللہ آغازو چنب خوخوستا سنو سنو زانم تلوی گانو اصل کلام دسی دے فکلما جاکم رسول بما لا تاوا انفسکم ایستکبرتم استفام دا پارا دا تقریر دا پارا دا کا قول دے کرچے پیغمبر پروگرام راوڑ چے ساس با خوخنو تول یا لگ با مخوخنو نتاسو دا دین زان لوی گانو من بناو نظام بچنا لویو گانو ویلی نو پرون سبق کی چی دا تورات حکمونا دیر گلاندی موسا دا با اللہ نی در کرن چی غری پیو چد که رفانا فاقکم تور ویو مانا منگا بس داد لطو کافیر دی پختانو مطل دا خر پی دانگا چیز نا چی نو دا چی دانگ پی سور دینا دی کار که چی دانگ چی کزای می دی نکی افاینا من بعدی بر رسول اف کلما جا کم رسول کلچ برا ورتا استا جا متعدد پا بے سر بمالا جا کم بمالا آتاو انفسو کم پروگرام بیرا ور چنخو خو نفسون استا سون زان تلوی گانو نظرین نتیجه سوا درو جن کرتا سوزنی درو جن هم کلو اوائل تا سوزنی نو اوائلو ففریقا کذبتم اصل کرام دے کذبتم فریقا کذبتم فریقا تقتلون فریقا تقتلون فریقا ولم دا کار کاؤ خدا تا سنو مانے کنا وقالو قلوبنا غرف پلیتی دا غو بلا کل چی بی دینی کئی نو کل دا بی دینی اقرار بند دا پخ پلو جی دا ہوئی کنا شاہدین آلان فزہم بالکفر